أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. جزاك الله. سورة احقاف مکی سورۃ نزول شپک پیتا 66 نمبر سورۃ جاسیہ پسی نازل شو رہے اور ترجمان شپک سالویخ دے سورۃ جاسیہ پسی دا آخر سورۃ دے خوامی مصابعونا کم چیز سورۃ مومن نا شروع شو دے ٹولو مقصد دے نفی صرف دعا دا ثابتی چلاک دا بلن یو اللہ دے پریمان دلائل اقلیا نقلیا واہیا بریمان چکم اتراتون را دی دا جوابونا نو داوے دے ٹول سورتوں میں فتر مومن کے بیا تو آما کوئی دکھائی ذکر کرا دریت اللہ یو دل آیت نمبر 14 فات اللہ مخلصن رہ الدین دویم دل بانے آیت نمبر 60 کے وقار ربکم دونی استجب لکم فدریم دل بانے آیت نمبر 65 کے ہوا الحی لا الہ الا فدعوہ پدے بانے سورت مومن کے دلال اقلیہ نقلیہ دموسیٰ سا مسترجم مومن نا اوہیا چفات اللہ مخلص الدین داس دل وحید وقال ربکم ادعونی اسجد لکم دام دل وحید چہ وحی نہ ثابت دے چہ اللہ مدد کئی عقل نہ ثابت چہ اللہ مدد کئی نقل نہ ثابت دی چہ اللہ مدد کئی پیغمبران یا اللہ مدد کرے نو پدی وی چہ کم شو بیر ادلی اول سو تو پدی روس تو اشپک صورت چہ کم چہ دا چوں ٹریننگ دے مبالغ پارا پدی کہ غول شو بی تاک لکئی چې دا ځان تیار کړه چې بس رکیږي ته به جوابونه کوي دا اول یولو شوې څلور تنه ذکر کړې په صورت حامیم سجده کې یو دا چې ستا په خبر نه پوهېږو منګه میان یو د هغې جواب آیت نمبر 6 کې آیت نمبر 4 کې د هغه شوبه وه آیت نمبر 5 کې او 6 کې دا جواب چې ستا ور باندې قل انما انا بشر مثلکم دویمه شوبه موږ خوب کړې بیګا موږ پرون ستا مثلا منلې وه خو بیګا بابا خوب کراولو موږ ته ډنډه نیولو اجدار د برابرو په دې باندې دا خبر توبه و توبه مې وستګ مړول مې وې و دا بابا نو خان بابا څخه شرا دي اب یا لین کیا بس خدای مکه سي جین کی وای دا دې قبل بابا نه اچ ځوانه کې به شرمولې اغه اغه او دې شرمې دې مان اخلاص شیطان وقد نه لهم قرانا هر نور په چیز کې جواب درما شوبا دا خدای خبرین دا ته ځان نه کې دا ته مې دا ته ځان ولا نور لمان ندي دا ته ځان نه کې دای جواب او دا که دا اللہ خبر په بل ژبه کې به راغلی دا قرآن د هغې جواب آیت نمبر 44 کې چې بیا که په بل ژبه کې راغلی تا به چې عجمي وه عربي وه دا څنګه چل دی پیغمبر عربي او کتاب عجمي او څلورمه اعتراض یا شبهه چې دا د الله کتاب نه که دا د الله کتاب دا شبه اصل کې دا کتاب چې اعتراض کوي دا دغه خبره نه مني چو یو رحمت کوي بابا ما رحمت کوي دغه خبره باندې دای ته تاور سي مشرکان ته دا د الله کتاب انکار قران نو کدا د الله کتاب هو زمو د ځان لګا دي نو دا به په یو ډول راغلو جواب کو په یو ډول مراد لګلو مو تاسو اعتراض کو موسی سام کتاب په یو ډول لګلو پینځه سال وخت صفه کې نمبر آیات کې نو فوخت فی فای کې اختلاف شو بیا سور شورا کې درې نور اعتراضونه یو دا چې دا خبر ته کې دا خدای خبره ما او دې کوم په دې شوبه کې دننه دا تا نه مخکې چانده کړې د هغې دوه جوابونه کوي آیت نمبر 3 کې چې دا وحی دا زما خبره نه دا چې زم یو رحمت که فضل الله مخلصین له الدین دا خو وحی دا زما خبره نه او دویمه چې ټول چې دا تا نه مخکې چانده کړې زما نه مخکې پیغمبرانو کړې آیت نمبر 13 کې نوح علیه السلام کړو ابراهیم علیه السلام کړو موسی علیه السلام کړو عیسی علیه السلام کړو ټول دا پنځه رواغه مراد ته ټول دي تکا دی دین مشهورو نو دار آواز ما طول پیغمبران دا کرده دا سا جواب دی دوی ما شو بس شور شورا که دا چه جوش پاد اولا مخصیصن لہو دینا نو دا خو طول مولیان ستا خیلی مولیان وی چی ولی یا رسول مدد شته یا غسول مدد شته جواب دا دی دا غیر دو جواب نکی یو جواب کوي په نور 14 کې چې بغه دا باغیان د الله کتاب باغیان د الله کتاب نه بغاوت کړ الله خو یو الله رحمت کوي او دویم جواب آیت نمبر 21 کې چې عملم شرکا شرعو لو من دین ما لم یعذب به الله الله اس دی مودیان بل خدای دې ما خدای خو وای چې یو الله رحمت کوي دې بل سو خدای دې چې وته وي چې بابا رحمت کوي درېمو شوبا یا اعتراض چې ټول کتابونه ساخه کتابونه کې یا رسول الله غوث اعظم مدد شته یا دا تکنج پخ شته به کتابونه لیکشته او شته به برای لیم کتابونه کشته د مشرکانو د بیدتیانو نو دا غی پینده جوابونه که یو جوابی که یاد نبرده است که و مختاره تو فی من شه پا خوکون گیده با اختلافی مثلا دی اصول باره اصول اصولی مثلی چی دیمانیات و اپا قرآن که گروه ده دویم جوابی که یاد نور پنده که قل آمان تو ایمان الله من کتاب ما دو خدای پا کتاب ایمان رستا پا خلکو پا کتاب ایمانیشتا او درم جواب که یادتا مرور دستم که الله اللہ دیان زل کتاب المیزان دی ایمان دا طول کتاب قرآن دا خلق کتاب نده او سرم جواب آیت نمبر 47 او سال ویخ که چه اس تجول ربی کم مرد دا خلق کتاب نده را شا دا اللہ خبر من چه اللہ یو اللہ رحمت کئی او پینزم جواب که یاد نور دا دی درم شو بی چه طول کتاب نده ساخره دا اگه جواب که یاد نور با دو پندوس که چه ما کون تصدر ریمال کتاب ریمال پیغمبر تا اللہ چه قرآن بغیر تا نه ایمان بیانول شي نه په کتاب باندې پوهېدی چې پیغمبر به ایمان نه شي بیانول بغیر قرآن نه د بل کتاب به څه دغه حیثیت وي د بل چا د کتاب بیا په صورت زخرف کې شورا په زخرف کښې پای کې اتمه شوبه یو شوبه یاره موږ خو ته خدای نه وو خو موږ دوی د الله اختیار ورکړی د هغې جواب کوي نور شپږ اتیا کې چې هسې کې چې دا اختیارمند ورکړی او په منځ کې یو شپږ شوبې نورې دي آیت نمبر 15 کې یو شوبه ده 15 16 17 18 کې 19 کې یو شوبه ده هغه چې دا خو موږ دا خو الله نازولي دي او دا فرښتې الله نازولي دي نو الله وایي تا الله له هغه ده کې چې نازولې ول ثابتې چې هغه خو اومنشو فی الحلیة وهو فی الجدال غیر څنګه ده فی الحسام غیر مبین چېخو هغه ناقص حسن هم دي او خبره هم نه شي کولی مسله نه شي بیانولی تو هغه موږ له دا کې بیا دویمه شوبه چې دا خپل الله خوشحالیږي آیت نمبر 20 دی الله پرې خوشحالي د هغې جواب چې دا ځان نه لګیایي الله نه خوشحالیږي الله په دې خوشحالي چې الله سره مدد شوی او درېمه شوبه چې دا خو زنګ مشرانو دین کو دا غي یو جواب وکړه د مترفینو خبره په خو مترفینو دا شامل دي ته مترفینې او بل جواب ورکړي تفصیلی چې مشر باندې نو مشر حضرت ابراهیم علیه السلام خو یو الله رحمت کړی مشر موسی علیه السلام مشر عیسی علیه السلام مشر نبی علیه السلام مشر صحابه کرام دي مشر نو ته کوم مشر باندې بدعتیان بدعتي موږ مشر نه منو ته معنا دغه بدعتیان چې کتابونه لیکو باندې دغه موږ نه منو دغه او سو شو درې او څلورم دا خو جادو دی دا ته خو جادوګر یې د هغې جواب آیت نمبر 31 غالبا 30 کې 30 یا 31 کې او بیا بله شوبه چې دا خو که د ول دا ته یې لیدلی وې ول دا لوی په دې دوو کرو کې لوی سړی نو اعتراض په دې باندې چې دا ته د ځان نه وایې ول دا کتاب بل چا ته بیې ورکړی وې که نه او د هغې جواب یې وکړه چې دا هغه د دنیا معمولي نعمت چې دنیا دا پیسې دي هغه هم زه تقسیم دا خو لوی نعمت دا به ستاسو په خواسته تقسیمېږي دا څه وایه تاسو دا پنځه شو او شپږم بیا شپږمه شوبه هغه وړه غوندې هغه دا چې یاره دا که ته د الله فرښتبې رالېږل دا جواب آیت نمبر 16 کې کوي 60 کې چې کو ځمکه کې فرښتې وي نو نورانی مخلوق وي نو ما به مې فرښته رالېږله نو دا اته شوبې دا په منځ کې د شپږ شوبې پکې ضمني غونې کې وي نو اتمه شوبه په زخرف کې نور 86 کې بیان کړی مونږ نهمه شوبه بیا په چونکې دا چې موږ کوم شوبې به کې موږ دا مراد کوو چې دوی واوري نه نو دوی بیا وایي ویره کېدی شي چې واوري د هغې جواب آیت نمبر 6 کې دخان چې انه هو سمیع چې ستاسو د اتفاقي مسله تاسو چې الله اوري حضوم ټول خلق وي الله اوري نو هغه ولې رابط کوي چې یقیني الله یقیني مشکل خوشحال دی بیا لسمه شوبه اعتراض په صورت جاسیه کې چې زمونږ دین زمونږ سره علما دي زمونږ سره مدرسې زمونږ سره مفتیان دی او موږ سره فقها دی او موږ سره محدثین دی او موږ سره موږ سره غوثان دی عبدالان دی قطبان دی تاسو غولکان دی د خالی نو لازم موږ دین ټیک دی تاسو دا غی جواب ات ورته کی څومره جالنا کلا شریعت من الامر فتبی اورا ته اول دین لا علمون موږ ته الله ویلی چې قران تابع شي مفتیان مفتیان پرې د خپل کار وکي مفتیان خپل کار وي د قران تابع شي قران چې سو هغه مرفا عقیده کې موږ د مولیان مولیان خبر نه مانو د مفتیان په دې کې موږ خدای خبر مانو اوس په دې صورت کې یو لسم شوبه ده دا هو به هغه شوبه ده کوم چې صورت زخرف کې وچی خو هلته دا وو چې دی له الله اکثر دلته دا دي چې دی په سنګ کې نژد څوک چې دی ته نږدې شوی دی که نه نو الله هغه بچ کړی د هغې جواب کوي انورټاره کې چې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون دروغ دي عادیانو نیولي کنه هغې خو ته هم خدای نه وویلي هغې خو دا زمونږ الله ته نږدې کوي نو الله چې تباه کړ بیا هغې مدد ولې ونه کړ دا حمیم چا چا ولیکه ماشاءالله دا خو ټیک شه لالچ بوری بلای که ښه بلا ده کله کله لالچ ښه بلا ده د دنیا بارک لالچ بوری بلا دین بارک لالچ دا خو مطلوب دی په کار سړی دی کې ښه لالی چکی چې بلی کې دیول نه دی کما دنیا کې لالچ مه کوه واسم درد درکئ په دین کې لالچ کوه ښه حمیم الله پوهېږي په معنا حرو په خپلو باندې تندل کې دا مې ځکه وایي دا ډېر ضروري دی دا د دې داود صورتونه چې دا د قرآن نه چور دی نو چې دا تاسو د دې دا اعتراضونه در ته آواز زده کړه که نه نو دا تاسو یاد شي بس لفظي معنا خو اسانه هر ځای نه زده کېږي ادور ګران شی نه دی اصل شی زده کړی زموږ د در خصوصیت دا دی نور خلک معنی کوي موږ معنی نه کوو څه معنی موږ ضمنن کوو موږ اصل کې هغه کچ را باسي د قران کې استاد ذهن ټیک کی استاد کی رټ شي معاشر ټیک شي موږ اشیر را باسي شیخ بوي مغد قران مغد ما برداشتم او څه خوا پېشي سګان د اختم د قران مغد خلاصه ما را واغسته موږ لا لازم د ما کوو هغه اړو کې چې موږ سپوته ورته لګیا دی په لګیا دی په کرپ کرپ کوي اصل شی دا دی خلک لګیا دی څوک څه کوي څوک څه قرآن په باره موږ چې کوه موږ الحمدلله موږ د قرآن کریم خلاصه بیانو خلکو چې د خلکو ذهن ته قرآن امی سړی پرې پوهېږي دا امی پرې ولې پوهېږم موږ پرې امی پرې طریقه باندې پوه کوو حمیم حمیم الله پوهېږي په معنا خرو په خپلو باندې اول صداقت د قرآن کریم د قرآن کریم تنزل کتابې رالېږلې کتاب د طرفه د الله نه چې غالب دی که د دې خلاف دی وکړه تباه کولی شي حالانکه حکمت دی که نه تباه کړی تر اوسه دې کې څه حکمت دی یا عزیز دی ته بیان کو الله به دې غالب کی په هر څه باندې حکیم دی د حکمت نه به ډکي علم به درکړي دانشمندي به درکړي ما خلق اوس اول دلیل اخلي په دعوه باندې ما خلق نه سماوات او الارض ما خلق نه دعوه کومه فضل الله مرتضى الدين خان ما خلق نه سماوات او الارض دی پیدا کړو غاس ما نه مکا چې په منځ دی کې لا بل حق مگر چې حق کار حق کار شي یو الله لایک د بلین دی نور مخلوق عاجز دی واجل متما او نیټه د مقرر د پنا د عالم ولذین کفروا کسان چې انکار وکړ قران نه هم ما دو دا غ مثلا چې یو رول شي مور د مخړه اون کړي او قل و زجر مشرکان ته مطالبه دلیل د مشرکان ته بل رحمت کی دلیل څه دی قل رأيتم وهي خبر راكي ما تدعون من دون الله آج تأثير ما تكوي بيد الله نا أروني ماذا خلقو من الأرض وخي ما تشيشه پیدا کرده مگه تا چه بابا را ما تشوائب پرانگه بابا اگه تشيشه پیدا کرده لاغ ده بلن خواه غزاده چه خالق خوده کنه نا نو دما خدای خوار سه پیدا کرده مگه ده خو یا الله ما تا بابا تا پیر بابا اگه سه پیدا کرده زان پیدا کرده زان من پیدا کرده شوه بلکه هغه الله پیدا کړی بیا ځان نه بچ کړی شو مرګ پیر هغه که پیر بابا رې که بل بابا رې عجز دی الله ته ارونی وښایه ما ته ما دا خلقکم لارض څه شی پیدا کړی دغه اولیا او دا تیچ رحمت کوي د ځمکې نه هم له شرکون په سماوات یا د برخه دا عیسی ده په اسمان کې عیسی ورکړې ده د دې وښایه ځکه لږ د بل نه هغه چې اسماني وي استاد بابا به کسې عیسی شته ایتون وي کتابن قبل هذا رحمت او کتاب په دې مثل سره چې بل رحمت کی مخکې د قرآن نه خو تورات کې که زبور کې که انجیل کې را دلیل نقلی ذکر کړی کتب سابقونه چای کوم دا نشته چې بل رحمت کړي که پکې چا لیکلي يهوديان به لیکلي او قران د تورات کې اصلي تورات کې نشته او ثارته من علم یا یو دلیل نقلی د علم د پیغمبرانه اوخه پیو پیغمبر ته د جبل رحمت کې یا پیغمبر ته بل چاته ویل چې رحمت شي بل الله نه موسی اسلام یو الله رحمت کوي نور اسلام یو الله رحمت کوي ابراهیم اسلام الله رحمت کوي دلیل نقلی تاسو شته ان کنتم صادقین که جره تاسو رښتین او زجر مشرکان تا بیا خو غټ گمراه کنه من اول اتو د غټ گمراه یا نشته غټ گمراه من استفهامی ده یا نشته غټ گمراه دا استفهام د انکار ده نشته غټ گمراه دا چا رحمت کوي دی بيدال دیرم رحمت کوي به الله نه هغه څوک چې لا تجب له چې قبول ثاني کول دره تر قیامت پورې هاتی خواند غیر حق را ای پی سر کیس در عالم ادو گمراه تر هاتی خواهی از خدا خواه ای پی سر نیس در دستی خلاق خیر و شر آقا یو آلین اتار سیبا اتار سیبا آقا کلام دیو دیدی آت پزی من کوئی هرچی خواند غیر حق را ای پی سر هر توک دالان بغیر بل چانه غواړي کیس در دستی کیس در عالم ازو گمراه تر اغنه گمراه غټ نه و من ازل هر چی خوای از خدا خوا ای پی سر هر چی غواړي الله نه غواړه نیز در دستی خلایق خیر و شر د مخلوق بسر کی په پلاس کی نه خیر نه شر شته دی شیخ عبدالقادر جیلانی دا کتاب الفتح الربانی خدای پیران منی نه امنګ د دې پیران خو موږ مرمو ته کتابونه دي موږ یې ګورو موږ دای په طریقه روانو موږ هغې ته دعاګانې کوو دا کتاب الفتح الربانی په اومه صفحه کې لیکي هغه وایي چې څنګه دی سر کې یا تعالو علی الشای من غیره ای غوښتونکی د اشیاو د الله بغیر ول چا نه ما انت عاقل ته انسان ته غوې ته خرې هل شون لیتا فی خزائن الله دا څه شی شته چې الله خزانو کې نشته چې بل نه واړي الله خپل شو ام من شین الا عندنا خزائنه سورۃ حجر کې نمبر 20 یا 21 22 آیتونه کې الارض الله بخپل وی له مقالی سماوات الارض ارض الله فلاس کې ته بل نه څنګه واړي الله وغړ چې الله ثانی کنه ومن اضل خو غټ گمراه کنه ومن اضل اسوک د غټ گمراه نشته غټ گمراه دا چانه چې رحمت کوي بيد الله نه من ما ونه وي من زګه بعد خلک ما د فرض غیر د عقول راځي موږ و نه دا تعریف دی غلط دی اما د عقول لپاره موږ و نه ما راځي د فرض د صفت د عقلمندو اما راځي د فرض ذات د عقلمندو دا قاعده دا اصل من رحمت کوي هغه څوک چې لا تجب له قبولتیا نشي کول دی مشرک له تر قیامت پورې نه بچې ورکولی نه بیماری ورکولی نه مال ورکولی نه دشمن تباه کول شي او دا دغه اولیا دا دی چې رحمت کوي د بلین دی نه بې خبره دی ته پته نشته نو دا خو لا پرېږده دا خو لا پرېږده چې بلکې کله قیامت شي بیا به سالی دی چې بابا ته رحمت شوی نو وادا خو جرنات او کله چې جمع کړی چې خلک په قیامت کې نو کانو شی بدا اولیا چې ته پته چې موږ رحمت کړو شی بدا اولیا لهم د پاره د مشرکانو آدان دشمنان دا کای په دنیا کې د مشرکان دشمنان شي ته پته د مشرکان خو ماته आवाज کړو نو دشمنان به شي آیا دا معنا چې الله وته وي انت تا وته ویلو چې ما رحمت کا لکه سورته فرقان ادمر ولسم کې تیر شو نو هغه وای چې نه الله مونږ دوی به ته غوسه چې د الله مخ کې هغه ملامت کړی چې یاره تا ته ویلو د الله خو ډېر دغه دی کنه جلال دی نو هغه به دشمن شو ظالم بچو مونږ به په دې کې دا ملامت کړو الله ته وایزه از کای خو دې مسلې رد کړو همیشه پیرانو نیکانو پیرانو او کله جمع کړی چې خلک په قیامت کې شیبه دا اولیا دی مشرکان د پاره دشمنان وکانو او شیبه دا اولیا په بلندۍ په عبارت په بلندۍ باندې کار کوي چې موږ ته کله ویلو وادا تطلعلهم بیاد اجر په انکار د قران او کله چې ته په دیو څنګه آیاتونه وادي چې کله چې ولا رحمت کوي نو قال الذين كفروا ويقذن انکار کړی وای للحق قران تا لما جام کل چراغ دیتا هادا صغر مبین دا جادو اخکارا بیاتا جن ام یقون آوائدہ منکرین ابتراو جوڑ کر دی خبر را نبی اسلام داننا جواب قل ان ابتریتو واک چرما جوڑ کر دی داننا نتفلا تملکون لی ننے تاتو اقدار نی مادو پر دا اللہ دا عذاب نظر بار مانشی خلاص ہو رہے دا اللہ خبر پابان تاتو نونو دی پاگئی کہ اللہ تا پتا بیمانان سوائے کفا بھی خب پوئے دا اللہ خبر خوب ایمانی کوئی کفا بھی کافر خاص اللہ گواہ پمین زمان ساتھ کی دا اللہ خبر دی اور دا اللہ دے بخون گے مہربان بل جواب قل ما کنتو بیدا میں رسولی وانے مدد ناشنا دا پیغمبران دا ماستا ناشنا خبر خونا کرے بیدا تو بیدا تو اس داغی نمونہ نی دا خبران چیدی نمونہ نو دا ټول پیغمبرانو کردہ دا نوح علیہ السلام نوالی تر ما پورے نبی اسلام پورے ٹولم دا مسئلہ کرے چیو اللہ رحمت کئی وا نعمت ناشنا دا پیغمبرانو کیونکہ دا اڑوں بائے ما سر اکڑا دا مخی شوی دا پی دلیل دے یعنی دلیل نقلی چی پیغمبرانو کری دا وما آدری ادھا نا پویگم نا پی دل مغیب نبی اسلام ادھا نا پویگم ما بعلو بی چی سبا کولی چی ماسا پا دنیا کے خواہ آخرت خوالا نبی اسلام تا پتا چی دنیا کے دا بل اللہ سوا مرما که پخپل مرد با ما تا پتا نیشتے وما آدری ادھا نیم پویا ما بعلو بی چی سبا کولی چی ماسا پا دنیا کے اولا بکم او نا پتا تو بانا پویا ما پیر سا پتا پیر سا پیغمبر نای مخی که پیر سا دار سا پتا دوم اتشتی دبلوم اتشتی نو تسین جواب چی پا دان نی خبر منگ نی خبر یاسین جواب این اتبی اللہ ما یو حایلی تابیر نی مگر دا کی دا چوہی کولی چی ماتا آنی ما دا اللہ نظر موی مگر یر رکم که خکارا قل ارائیتم و خبر را کئی این کانک کچری دا مسئلہ چی اللہ رحمت کئی من عند الله طرف الله نو کفرتم بی انکار کو تاسو په دی باندې او شاید شاید من بنی اسرائیل الله می سي اب بیان کړو یو بیان کوم کې بنی اسرائیل نو پشان دي مثالی اغم د شفاء الله مخزن له الدين فامن نغم ان له دا مثلا او تاسو اراده کو اذا نه غټو اراده کو نقنا الله توفیق نور کوم ظالمات شاید شاید شاید نو راسو غه شاید نو را بعد وي دا یو يهودي راغله مکیتا هغه دا وي یہودی چرتو سوکو اتو دا آیات پا کی مدنی دی نا بھائی شاید نا مراد موسیٰ علیہ السلام دے او دا دل نقلی دو موسیٰ علیہ السلام دے خبر چیز لکہ مکہ قل ما کن تو بیدہ من رسولی دا ناشنا پیغمبران نیم دا ٹول پیغمبران ہوگی یو تیرا باغ استا چی موسیٰ علیہ السلام دا مسئلہ کردوا دا پیغمبران نیتا را آشنا اگر دا آوے دی چی اللہ رحمت کردی فا آمان دا اگر دا مسئلہ من نری وا چی آو یو اللہ رحمت کردو حالے اتاس انکار کردی یو یہودو یقینا اللہ توفیق نور قوم ظالمان تھا وقال لدینا او یا کسان چی انکار کرے دا قرآن نا وی للدینا من و کسان تھا یا انکار کرے دا مطلی دا فتح اللہ نا وی للدینا من و کسان چی من لے مطلع وی وطا لو کانا خیرانا کچر وی دا قرآن کریم فائدی والا نبو مخشی منگا نا دیتا دیکھ فائدہ وین دا منگا سکتا اسو مولیان وی دیکھو فائدہ نیشتے نو دغه نور کتابونه د تکې دی کو ته فائدہ ښکار نه کړي د فائدہ اخرت کې دی دنیا کې دی باندې تکلیفونه ډیر دي اتي د دې فائدہ اخرت کې ده نو دوی ورسره خو نقد غواړي کنه نو نقد 14 ودار کسره انا ودار خو یو ایک نقد دی خو 14 ودار خن دی نو دوی خو نقد غواړي کنه وی ما تبقون الی نبو مخ شوی دا کما کل خل دی ته موږ مغو خيار خل دا به موږ زګرو سمای کدی کی فائدہ وې خو دی کی فائدہ نی او موږ ته پته دی کی فائدہ موږ ته پته دی کی سوره فائدہ دا دنیاوی او خروی دواړه عزت دی سره الله تر دی د مسلمان ان الله عرف بیا ذ کتاب اقواما و دو بیا موږ ته پته الحمدلله موږ په الله عزت راکړه موږ ملګر له الله عزت و ما شومان لکان دی الله عزت ورکړي لولې سړیو ته ناس ته عزت ولکای خانان مالدار افسران و تناسی عزت والا کئی منگ تا دی پتہ لگی دا پا داگا مدرسو کی عزت نیسی اخو زان زلی لکول دی بلتا با لاس نیسی زان بخوارے دی آیت دلانی ما سبکونی دی لانی امام ابن کثیر رحمت اللہ زبردست قاعدہ ذکر کر وی و اما اہل سنت والجماعات هر چې اهل سنت والجماعت دي فیقولون ویدی فی کل قول و فعل هر یو قول او فعل لم یثبت عن الصحابه چې هغه د صحابانو ثابت دي په هو بدعه دا بدعت دي لانه لو کان خیرا ځکه دا کار کې فایده او دنیاوي اخروي لتبقونا الیه د صحابه و دې ته مخکې تلو انهم لم يتركوا خاصة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها صحابة الكرام ده نيكاي أو كار نده لدل مغرأيتا زمان نمخ كتري آغيتا فمندو تلي نو چه أو كار صحابة نوي كده أنا وبدا تي ده كدا درون بار ده خيرا ده صحابة وكده وخايا ده دوه مدره مي ككره وخايا سالو اخصائي ككره وخايا ده نو چه ني دي چه صحابتو لنشه ارمارا خو بدا ده کنا آدين بلا مصر راوات کم کما مسله صحابان ثابت ابا بدعت نی ابا سنت دی لکه شل رکعت تراویح دا صحابان ثابت دی دا سنت دی دارنگ دا دویم باغ د جمعې دا د عثمان نه ثابت دی نو دا بدعت نه دی چې څوک ورته بدعتي عثمان وي دا کم عقل دی او دارنگ دا درې طلاق به درې وي دا هم د صحابانو ثابت دی عمر فاروق اغه ځان نه د نبی اسلام اغه صحابه نبی اسلام خلاف خونه کو اغه ته پر خو ته پیته پیږي وای بخاری دی وای بخاری فری را بخاری عمر فاروق نه زیات پیدا نو بعد خلک موږ د امام بخاری مداح یو لوی سره دی خو د عمر فاروق نه مخ نه غنو خانه بعد غل غلطیو کی بیا او بخاری په کندل وینا شروع کی امام بخاری په داډیر بد کار کوي یعنی دا زمون زمون دو بنیادونه دي یو قرآن یو حدیث دی خو قرآن اول نمبر دی حدیث دویم نمبر کې دی نو که امام بخاری رحمۃ اللہ په امت پر اجماع ده چې دار په ټولو کې ښه عالم دی د حدیثو د ډېر کوشش کړی دی چې صحیح حدیث سره اگر چې انسان دی غلط بعد حدیث راغلی کمزوري د هغې نشاندهي خلکو کړی بعد خلکو د جوابونه هم لکه ابن حجر دغونې خلکو خو انسان دی که راغلی دغه نه خدای خو نه د خدای کتاب کې غلطي نشته د دې وجه موږ وایو چې کره د قرآن او د حدیث دغه راشي یعنی تضاد نو بیا به قرآن اصل واخلي او حدیث کښې به د هغې تعبیر دکه چې قرآن دې حاکم کړ مسل ټیکي اگر قرآن درستو که په حدیث دې وتل نو بیا به دا ټول چې پرکۍ جوړ شي وجه همده کړه دا غلط پرکۍ چې سور اوتې دي دا دغه وجه راغلی چې قرآن کریم حاکم نه دی ګرځولی قرآن کله پیرانو به په پیرانو باندې تلی د په خپل پیر څوک به استادانو باندې تلی زما استادات وایي که قرآن وایي چې نه اوري وړي دوی مشایخ ویلي نو په مشایخو یې تلی دکې به عقیدې خرابې خلکو له هر څه تبار برار کړه نو د صحابه کرام چې کوم دي صحابه کرام نه چې کوم شی ثابت دي هغه ثابت دي لکه دا درې طلاقه بای دری دا بیاونی دا عمر فاروق نه ثابت دی او نبی اسلام پخپله ویلی وو علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین المهدیین په تا باندې لازم دي چې زما په سنت ولاړ شئ او زما د خلفای الراشدین په سنت باندې لاړ شئ دا نبی اسلام ثابت د بخاری شریف حدیث دا هم او دا تمسکو بها په دې مونږ ولګو وغزو علی بالنواجذ د جان په غاښونو باندې ویاکم ول والمحدثه د نو په دین کې نو نو شیان ځان سره خو نه کل محدثه بدا هر نو کار په دین کې بدعت ته او کل به زم فنار او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې صحابي نو کار دا د ابن کثیر د برد قاعده ذکر کړی دا په دې باندې ما په کوت کې یو کار کړو الته کې رواج جوړ شو یو رسم چې موږ به اوس امام به مخ راوړ دا ترغیب ځان وګت کا تر لاله اسه ملاول خلک او بیا بخپلو کوم خلکو لاس ملاول موږ نه بعد هر موږ نه بعد نو دا پویم چې دا غلط دی روم نه ویلم دورست پوهېدم نه یو کال نیم می شو چې قرآن سره مې تعلق جوړ شو او په اصولو پوه شوم چې دا شی غلط دی نو زه به رستو شوم د سب نه زه به روسي سب کې کښېنه زه به رستو لاړم ما زه خو لار اول ته دا بحث خو کول نه شي په دین کښې هلته کښې ممنوع دي خیر ازل میړه کښې وایي ما دا خو ډېر بد کار دی که قیامت کښې مانه الله تپوس کړي چې رد خو به دې کړی مړه که نه ته دې نه یاري چې نوکر دغه به دا کویت نه به خراب پاتې شم اوه مې شړې برړه مې کلک سب کښې کښېناستم جوخ راست په هر ورځ باندې قدرتي کار کویتې ناستم هغه چې داغ ما لا لا یا شلا وایي ولې ما یا دا بېده بېده کلک ډیر پوه خلک دی دلته جو بدعتی دی وای مونږ د بدعتیان بدعتی بدعت خو د کفر په دویم نمبر شی دی هغه وایي دا تا ما بدعتی وي و ما ته یې دا به ثابت یې ما ورته وایم نه شیخ زه به نه ثابت ته به ثابت یې ته وایي چې شته سل دا لاس مې نو ته به مو ثابت کړي چې دا چا کړي خدای کړي که پیغمبر کړي خدای ویلي چې موز نه بعد ملاو کړي لاس که پیغمبر سلام ویلي یا کړي موز نه بعد وایي دا چې نبی رسول لاس مې ملاور نو به خود ملاقات کړي کنه زما ستا ملاقات خو مخکې شوی که رسول لاس ملاو کړو کنه دا موز نه بعد دا نشته دا وخه وایي نه ما لاس مال نه پرېږدي ما زما لاس سره درسه خیم اوسه مګر چې دلیل په تا باندې دی په منفي باندې دلیل نشته په مثبت باندې چې څوک ثابتوي هغه به دلیل ښیي تو اشته د شتو دلیل زکه زم دا کور زما دی زما دلیل پیش کوم به کاغذونه کله دا کور زما نه ته ما ته چې ثابت کړي ستانه بای ما زم چې زما نه ده کنه بس نو چې نه ولدا د نش بس دلیل خو ما هغه ته زه به تاخير وکم نو لاره ونه یو کتاب رو ال بلا ول صدنو و غنو ما نه منو ریګ نو هغه پروتو امیر هغه ما دې ما کته زما وزدي چې لاره مخ ونه ما جمعات کړه کې لایبرری وخي خو وړي وړي کتابونه پکې ما با کتنه کتاب پکې ما خطر لري چې ما دا شی دې درو یو سونه تر اوسه دلته دا لاس چې د بوز نه بعد د پر نه بعد یا لاس مې لوی دا شعار د رواپیدو دی د شیګانو دی هغه مو ابل دا خو ما ته معلومه لاړم د کثیر پروت هغه مې راوسلورم جلد ورته مې دا وګوره یاره هغه کویتي ما تندېخ کړ که ما لاس کړ اشابت ښه خلک دی خیر مونږ خورالو دا د ماسپخین مودو چې ما په مازیګر مود لاړم او داس مې کون یو دغه د دور الکو داسې دی خو به دومره و بنګاران ډیر لوی حرام نه سم شرارتیان دي اکبر له خو له مو هغه خو بس مو هغه متو نه کوید کوید سکول خو نه چې مګ په ول باندې جنگون ډیر جیل نه خړلې تل تک مو په اول کې جیل جنگونه با کول د کری خلکو په نس خبر به جنگون بیا هم ادب ذکرو ته په نو کرے سره ادب ځکی جرأت ختم شي بیا کله وته کنده دې سر کته کې دا خیر نه مړه نو کریمې خرابې سبب کوم نو اما ته وایي چې شیخه ما ها وای تا وخت یې سړي ته وایي ما داسې وی شیخ یاد کړه امام وی هغه نه چاته بوله وایي نه پاکستاني غلط دی دا لاس مې لاول جایز دی ما ښه ما دا ډېر بې ایمانه دی وی ته بغته ولې بغته نو ما و د جذبه کې رالم ویلې مې چرته شو هلته کې ما داسې ملک وایي کاندل بلته ځان له کار کتل دي ما وبه ما ته خیر خبر ولاړه چې مونږ زه وکړه رالم ما جرابې م رابې اچو دغه بیا راغه پر شهر راغی شیخ ما چې تا خو ته ما خدای دې خو بس د مېړه وو چې خولي ووه ما که نه ظالم بچو کار را لګول هلته کې خو بیا مې مارا ځان د ته مې خبره کړه لاړم نو ورته کښېنه ما تا وخت څه ما پسې ویسه ما یو خبره کړه غلط یو واو وی ما چې داشته ما چا وی بیو دا نبی اسلام جلاس مې ما هغه په ملاقات کړي د موز دروس ما ته وخا چې موز دروس نبی اسلام ویلی یا ملاو کړی اصحاب او لاس ملاو کړو خای ما ته وی نن دا بد کار ما بد کار دی وی څه دلیل ما دل به تخه د نش دلیل نیمه تل علم ځان ته خیر خو ما زده ته بیا هم دل کوم لړ اک کتابونه راځه دواړه یو هغه د بیراتو هغه رد والا ایو دا قرآن را دید آره ابن کثیر چه اکی دا موید دا خو ما ایخه ما تا ایخه قتلی خودی نو کنه آن اگه ما اللہ سخور کنه آقا علیم هم خسره و پریسینه و اوی من اللہ اگه وخی نو ما تبقونه لو کان خیر که چرو دا مطلع یا دا قرآن غره پایدی و علا بی کنه منگ نو دای نو مخشو دا غریبانه خدا من اوسم بایی کری قرآن که پایده وین زنگ با چو بز دکرو خدای تا خدا دنیا کاری کنه دی دنیا کو پایده دی کنی که تش اول دی پا دی که تکلیفونه دی الزامونه دی دی که پایده نیشته کنه دلتا خود دی پایده پا آخرت که دی دلتا هم بیا پایده آخره که بیاشته اول که تکلیفونه شته این نمال اوسرا اوسرا این نمال اوسرا اوسرا ولل آخر خیر لکه من الاولا رو صورتونو که رازی صورت دوخا که صورتی این شراخ که پوشی رومبه حالت نه رست به تا ته خیر شي بیا به ښه شي لو کانه خیرن خو دا تا ته قاعده دلته ابن کثیر ډېره ښه ذکر کړه چې کوم کار صحابانو ثابت او بدعت دي او چې کوم صحابانه نی ثابت او بدعت دي په قول او فعل دواړه کې وقال الذين كفروا ويا كسان چې انکار کړل قرآن نه ويا كسان ته چې منل قرآن لو کانه خیرن که چېرې خوی دا قرآن کریم غورا فائدی والا نو مخشی منگ ندیتا منگ خیار خلقو وزا وزلم تا یا تا دو بی او کرچی پونشی پا قرآن بانی نوزده چو بیج دا حیب کن او سم چند بیو دا زان نخبه واتا پویگی نا پی دا زان منگ نو دا دروغ نید تا پی نا پویگی وزلم یا تا دو بی او کرچی پونشی پا قرآن بانی زرده چو بیبا ها دا حیب کن قدیم دادی دروغ زارو جواب گن دا دروغ دارن دا در اختیار داردی موسی علیه السلام دا کتاب که دا خبره و من قبلی مقدم دا قرآن کتاب موسی علیه السلام امامان پیشوا یعنی دا مثلا اقی کرده و یه فتح الله مخزین لرودین و رحمه رحمت دا اب کن قدیم دا ست کن قدیم ده دا موسی علیه السلام کتاب کم دا خبره و هذا کتاب ادا دیمشان کتاب مصادقون تصدیقون کرده دا پخوانو کتابونو طولو که دا مسئله و لسانا پا جبارا بای که ده لیون درا لذین و ظلمون دیر پر را لگل شده دیر پر چه وی را آقا کسان داریم و ظلمون چش مشرکان دی از دیر رو که لیل مختینی ماهی دینو تا چه بلتر احسان کهی این لذین قالو را بنا اللہ ترغیب بیان تا یکی آقا کسان چه وی ربدم گلا دی اما قابلی جوڑی شده پلار و ده قوم و ده باچان و سمت تقامو بیا دې کلا کودره نو بل دا مکه تیر شو ته تنظر علم ملائکا او ته چې الله خوف او الله تخاب ولا تهدنوا بشر بالجنه التي كنتم توعدون نه لي اولياكم في الحياه الدنيا في الاخره لكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تظنون من غفور رحيم سوره حميم سجدات نمبر 30 31 32 دلته وي ان الذين قالوا يقين قالوا چې ربنا ربنا الله زنګ مشکل شادنګ ذات الله دې سو مستقامو بیا کلک رو پدی مطرا مقابلی شروع شو روح تو نشه و دو مر خطره و کلک شو نو فلا خوابنا لیم نو نبی یر پدی بین آینده دو پا اللہ بولا درجه دولات ورکی دو ولی درجه سو اللہ این اولیاء اللہ لا خوابنا لیم و لام یخدن آغا درجه چی تو پا مطرا کلک شو کرامت ستو ای کلکی دو تو ای نو فلا خوابنا لیم دا درجه بالا درکی نبه یر پا دیبان دا انده دا پارا انا با دیگم جیشی تیر شو وقت پسی ولی بشه اولایکات خاول جنت دا کسان جنتیان دیم شبی بده که جزان جزو جزان بده برکوشی بدلا پس او دا چی بوده که اون که نه که او حقوق دا اللہ بیان شو او دیده ای که چونکه یو دا اللہ حقوق دی از بندیان حقوق دی او دیده ای نه دا انسانان حقوق دی که پایی کرون بی پلار و اخلی بیا د دوه کتو انسانانو مثال پیش وی واغه چې دا الله حکم ما دا کړ دا او دا مخلوق ما دا کړ نو جنتی شه ایو هغه بل چې نه دا الله حق دا ک قران تک نه س او نه دا مور پر چې قران تک نه به مور پر حق صدا کی دا هغه بیانم کوي دا آیت نور با آیت نور 17 رسو وسن الانسان حکم کړه مونږه انسان ته په ورده مور پر دې کې احسان نه کوي نیکو سره کا لوی نیکی دا چه قرآن و تبیان که لوی نیکی طول دا چه توحید و تبیان که چه خیده سمشی او وجه بیانه چه وجه سر نیکیو که همارتو مو بارکرو دلا مرد پا تکلیف ترد خیطه که نه همیاش تو کنی گردن او از آتو قرآن او دی گول دل پا تکلیف دا پیدا که دل دا بچی دا تو که خدین تا پوز که چان بچه پیدا شده جینه تالا پتو لگ دا مرد تکلیف چه خپل بچه راری اب یا وطلا دو کل تکلیف کم تیره شپا و تا ویخی آن پتو تو لگی الک تعالی پته لگی د بچی د پلار د تکلیفونو چې خپل بچی وشي اده بیا چیزیه چرته بهر اده بیا وته ویخ نه دي کنه اټینشن کی سور چې ټینشن دی پر پلار ته دا څه چې تکلیفونه د بچو له اسه دی ګوره چې صحیح بچی د چاوي مور پلار نه خپه کوي ایت ټینشن نه هو ټینشن دی ان اکثر خلک د ټینشن ته تعلیم نه کوي او پیسې و نه ګټي دا ټینشن خو اسه کار دی دا ټینشن کې قرآن تول نه کی بیا ټیک دا او یا چې لو پرای کوي بيدا ګرځي راګر ا کټن سے بیا هم ټیک دی په پیسو باندې ټینشن مو کوم ورو کې کا فل کار وګي تا بسی سور عمر یا بد وکړې بدري کالې زیبت ار علی ته چاوي ته د بچو وغوې ته زما ته کار بچو تر یا بد الله دوستانی نو الله خپل دوستان نه خرابوي یا بد الله دشمنان زما د الله دشمنان سره کار خپل کار وکړي نو اکثر مور پلار چې بیماره سخاره لګیدلی وسه دغه ټینشن دی یا تعلیم بچو نه کو یاره بچی لو پر یا بچی په ټیم نه وته ویلم نشته ته لو پر دی که وای بیا بیزتی ولا کوي نو دا وته وای چې ګور دی مور د سبسو تکلیف تیر کړو موږ په دې باندې کیسه کړې وه یو سړی و زوی پسلا غیوی کوله غرمه وته بچی راځه کنه زه بابا درم کنه هغه بابا لاړ درنګ بار ټینګ نشه چېر بچی مې ناجوړه نشه وی راځه کنه زه کنه بابا لک تور شه بابا چې غوسناکی هغه ته څه پته زه بابا څه کې مادغه شه بابا پوه شه چې دی خو بیا دی بیا دې خرابوي بابا د هغه ماشوم بچی و دی وکال هغه په جوغې کړه ورته لاړه اوس هغه یوې کوي شاید داسې روان دی زه کنه بابا ما ته خراب دی غوسه شه چې الپیر روان الپیر سره نه پېژنې الپیر چې بابا سره روان شي بابا راسه کړه ولې دا ماشوم پلانکې پلانکې خان دی وی دې بو دا ګرم دا ناجوړه وي نه نه نه بچیا نه چې زما بچه په نور ستا بچه په نور وي یار بابا یو دم کوربه ودرو کور ته لاړه پته اله لګي چې خپل بچی وشي ښه مور او پلار ډېر ته مونږ خپله ورکړي خدای مونږ ته معافیو کې یقینا مونږ ته پته مونږ خیر بچو ته نه مینه کړه مونږ خدای ته داغونه خلک وو بچی ما بچو ته نه پېژندلې اوس نوسي ما نه پېژندل ما کې دغسې نشته څه چل دی نو دا دومره دامن مې ښه دي دا یو پکې دی ښه نه دی بچو سره مینه کوي دلته جناسي او نور ډېر ښه سړي دي ښه په د لاسو د کوزه یې وړنه ستاسو به پخه راشي دا زمونږ د پپو د زوی ځای دی زمیر خان لاره هغه به دی درې هغه درې درې ګدای جوړ کړه په دې کل باندې دوه په دې مخې دغه باندې یو وروسته دا به ځان سره ګرځو دی سره هغه ډېره مینه کړه خدای دې وبخښي موږ به هغه پورې خان دی لاله دا څه کوي دا خدای دې وبخښي دعا ورته اوس دوی به کوي دی هم ښه سړي دي هغه به یاد یې ته چې درې ګدای به وي په سیکل به دوه ګدای مخکې جوړ کړو په ډانډه باندې یو به وروسته ځان سره سور کړو دا به ځان سره کړو دا ډېر خلک وو خو موږ خو دا کار نه وکړه موږ خو پښتانه وو هغه وخت کې د پښتنو خو دا طریقه چې به نه اخلي ښځې ته به نه واچي اوبه راړه ښځې سره به خبرې نه کوي که ښځې سره د خبرې وکړو بیا کافر شي د مور پلار په نظر کې پښتانه پخوا پښتو خو دا اوس دا چې موږ دا اجمل دادي وشه نو دا ښه ده بهتلې خورده مې ده هغه کور ته به تللم د دې اوس دغه دی چیغې وایي دلته ما موس کو په دې بیټه کې ما چې داسې ولې چې لاړم دی په ګن کې پروت دی دغه داسې ډډې پاسه لکه ما پاسه په ما اوچت کړی نو هیڅوک نه په کور کې ما ته اوچت کړی نو برابرو نه پوه چې باد وال دي دا تیز بڼ کړ داسې دوړنې لکه دا منګه کې چې ادک کسان دوړن بوته کور ته ما ته بیا مې کینو ما هغه زمانه لاړه پخوانی هغه جهالت و موږ تاسو سره مینه نه کړه په زړه کې خوښ وي د چا بچی نه یو خوښه خو موږ د خلکو د وجې نه چې خلک به وجې دا دله دی دا دلتوب نه خو چا به خپلې ښځې سره مینه کړې یا بچو ته او دا لوی دله دی پښتانه پوجره کړه پلار کړې لوی دله دی دا کیسې به کوي موږ خو هغه اورېدې خبرې ختمې شي خپل بچي سره مینه کوه خانه سبا دا په کار راځي بچو سره مینه په کار راځي تړو کې نو خو بچو له په کار دي که نه چې بیا پلار سره مینه کوي نو اکثر بیا بچي پلار سره مینه نه کوي نو مور او پلار سره او کوم کړه موږ انسان ته بار د مور او پلار د کې احسانان د ښېګړې چې نیکي ورسره کوي هغه ټه نیکي عقیده والا ټیک کوه نورو سره نیکي کوه چاپي والا کوه پیسې والا ورکوه دوایي والا راړه خوراک والا ښه ورکوه دوایانو فکر والا کوه دا وجه به ولې ورسره احسان کوه خبره د چا چې مور او پلار ژوندي وي ده ته پته نه لګي دا دواګانو خزاني د برکتو خزاني کا غرنګي کا پلار کې په دنیا کې چرته بنګر سي شو لکه د دې بچو د پاره دغه دعا قبليږي د پلار د مور اچھا بیا نی کاندا مور پلار د چا بیا پته لګي باندې تا یا نعمت چې سړی سړی لکه پتن لګي او چې واغ ته شي تی نه لکه غا خو نه نعمت ته نو موږ بیا صفای بنو کوم موږ څه خبر د غا خو نه اوس موږ غا خو نه لګولې نو کله به یو شن کله بل دردونه کوي بیا نو موږ و چې کا چې موږ غا خو نه صفای کړ سترګې نه ماتو نو چې سترګې دی یو دل خراب د چشمی په لګ بیا پتو لګ چې سترګې سول نه لوي نه ماتو خپې نه ماته مور خپل نه ماته او چې تن کله نه واخلی نو بیا وته پته لګي همره تو بار کړو دلا مور خېټه کې کورم په تکلیف سره و ذاتو ا دې ګولو دله په تکلیف سره و حملو اپلاتو ګروبل ګور په دې یو جمله کې حمل دوه ځله راغی رومبه حمل د مور خېټه کې دویم حمل د مور حمل بل اکوب پلاس کې لو بول او دا معنا کړی دا امام نصفی رحمت الله علیه په سورته مریم د آیات دلاندې کړی دا فاتت به قوما آد نمبر وشتم کې فاتت به قوما راله بیمارم په دې بچی سره قوما قوم خپل تحملو چې په لاس کې لوبو حملتو تحملو حمل بالعقوب په لاس کې نیولو دا زمن د مسلک تایید دی. امام ابو ظفر رحمت الله علیه خا او په تاله پاینه پرې کول لري ماشوم صلاتون شرن دیرش میاشت دی درزات زمانه کې اختلاف د امامانو. امام ابو ظفر رحمت الله علیه دو نیم کال دا او امام شافعی وای دو کال دا. دا غی استدلال چې کوم دی مستدل دا غی سوره بقره هغه اول ولدا دروغ جوړون اولادونه خولن کاملین دي منګل ته حوالین کاملین په دی وجدا دا طلاق شوی خلته حکم دی چې دوه کاله به ته خامخا پای ورکوې. او باقي که بیا دوه کالنه سیوا په مشورې سره م ورکوې که کم پرې کوې هغه ته دلیل هغه دا کې شته انته شاور یم او دغه نه نو بیا ټیک ده. نو دې ځای کې اصل مدت دېرش میاشتې امام شافعي چې دا کې دې ځای کې دا دویم خامخا دا په خېټه ګرځو نو خېټه خو راوتې وضعت و چې راوت بیا دننه لاړه همره ته عمو کور بارکو دله په خېټه کې مور په تک وازاد ادې ګول او په تکلیف نو دې بیا وهم بیا خېټه د دم تل نه نه د په لاس ګرځول یعنی لو بول دا دوه کاله دوه نیم دا ګران کار دی. دا امام صاحب مسلک دی او په دې کې اختیار ډېر زیات دی. دې کې مسله څه ده کوم ماشوم چې د امام ابو د امام شافعي صاحب په دې ځوان د دوه کالانی شو یو ورځ یا دوه یا پنځه ورځې کم یا لس ورځې کم یا د کالي او دغه کوم خدې پیوت کول نه غخدا د مور شو لکه د حقيقي مور بالکل داغي اولاد درونو خوین شو هغه تر د نکاح نه کی داغي نوتی نو سان د دې د دې الکه د جن رونه دي او خرونه او ریری دي خردي دي نکاح تر نه کی دا په مسله اره ما بو پر مطلب چې دونیم کار کوي اوس کول او د امام ته مسته کې د اختیار دی ره اوس کی دې شي د درش مې ټیکي او کار نه شي دا ټیک دي او د د دوه کالو د پنځور شپږور د ماشوم نه پیاوس کول امام شافعي په دې باندې هغه اقصد نکاح کی نو خور د خور او درو د نکاح احتمال په ډیر زیات نه احتیاط په کم دی. د امام ته مسلک دا چې دا ډیر اخوات ته ډیر احتیاط والا دی په دې دلایل هم ډیر دي خدي د قران نه د ثابت دی و فصالو او د پیانو جدا کولې ماشوم صلاتون شرم دیرش میاشت دي حتی دا بلغه حتی کچورتی دا ماشوم اشد و مضبوطی ها دوم رسا زوان شی و بلغه هر بایی نسان ها او رسی سالوی اختو کال تا نوائی دی ایرا بدن او دیانی طاقت را که ما تا چی شکر ادا که بستاز نعمت آج تا کڑه پا ما بانده از با مور اپنا سالوی اختو کال سڑی و رسی سڑی بچه نی شی قرآن تکین دا سڑی ری دا یو خواهی شی اگه تا موقع نی نو خبر یا بلد اچه سالوی اختو کال دی پو نیشی دکه اوس د دنیا محبت دا به سړی دی سړی ښکار کې سړی په ګیره کې سپین دی لګیلی یو نیم په سر کې مې سړی ښکار کې ګور پیغمبري ملاویږي ټول پیغمبران پیغمبري ملاوي شي سړی ته کار عمر کې ولې دی کې سړی بالکل کامل شي عقل کامل شي او سړی رسېږي شي نو حتی او بلغار بین سنتانا اور اسی سالوی اختو کالتا وائی دے ورہ بدنگا تا قطرہ کے ماں تا شکر را کم سا نعمت آج تا کڑے پا ماں بان چی مسلمان کڑے دے او پا مور پلا دے ماں بان تا کڑے دے او تا قطرہ کے چی عمل کم نیک دے قرآن سنو مطابق تردو آج تا خواہ کیا گئی لرا واسلی حلی پی دورتی او روغوالے ہو کے ماں پا اولاد دے ماں کے دے ماں بچی خدا نکار کے انی توبتوی لیک دراغر با تا مخی میں جوان دی قرآن تیر کرے دوستا کتاب تراؤ کرے وإني من المسلمين عظيمة غارك خدون ساخ كامو تا نو دا کسان چه دا مور پلار شکر دا غیمو که او خدمت نمو که دا بچو تا اصلاح مو کرا نو دا کسان دی نا تقبلو انو نا اصنا ما عملو چه قبلو منگ دینا کل آغا چه دی عمل کرد قرآن سنتا پا مطابق ونو تجاوز ان سیاتیم او تیره کهو منگا دا گناهان دینا آغا مخ کچ سکر علماء آپ کهو پیاد خابل جانده به جانتیانو که واده ده اللہ رختیارا آقا واده ده چکانو یو جدیتر لوس کولشی او سا قبل بدبخصا چنی ده خدا حق ادا کرده خواد دی که دیر گناه ده بور افلارم دی چه قرآن تینه که انتش انگریزی پیویل ده دهری تی جوڑ کرده والذی قالا آقا کسو چوی پلارمور تا اف فلکو ما آیو ده زیاد که یو سا چې لوی شو دی هغه ایم بی بی ایس کړی دی یا هغه انجینیرنګ کړی دی یا هغه سی ایس ایس کړی دی هغه لوی شی دی خو د غریبان دی ورته بچیا موسی کا بچیا قرآن ته د هغه خبره خوره او هغه ورته اف لکم تف دی په تاسو باندې تف دی تاسو عطایدانی او ورته ګوره قیامت شته دی وایي عطایدانی تاسو یروی ما ان اخرى ترى وبيسسن جوان دي بيا وقد خرجت القرون من قبلي حال لا كثير شيء زماني ما قد ما سوق جوان دي شي وهما سيغسان الله على دوار مور پر پريار كلا تي الله يا الله نن دا بچي نه كي الله نو تا چ خپل غلط کړ دي قران ته نو کړ ظالمي وهما سيغسان الله على دوار مور پر پريار كلا تي الله نن بچي نه كي او بچی تو چویل کا ورخشی امین عمان مسلا ان ود اللہ حق یقین ود اللہ رفتارا نو وای دا بیمانا ما دا اللہ ساتر اولین نیدا مگر کسی تو پر با مورے دا کسی بھی دا بوریانو خبری نو لائک اللہ دینا دا کسان ثابت شو پری بانے حکم دا اللہ دا عذاب پاگا ٹول گو کہ بھائی من قبل چمک دین تیر شو جنات و انسانان پور کے انم کانو خاطرین یقین دا دی دی تاوانیان ولی کلین درجان ترغیب پی تبلیغ و سر تسلی بیا ولی کلین درجاتون در پرداری و درجی دی در پرداری و درجی دی در عمل مطابق می ما دانا عملی چی کرده ده طور دیر عمل دیو که قرآن دیزا که بیان دی که دی پر بانه ولی وفی هم آمارم دی پرش پوری پوری رو که دی تالا بدل دا عملون دی و هم لاو دنون دی سر بزیاته و نکرشی استا خویب دنیا پر تو تا مداهنو تا ویم او رضو اللہ دین کفر والا نار یاد کا او رضو چی پیش کولا بچی را کردن چی انکار کرو دو قرآن انکار کرو توحین علا نار پور انکار کرو سنت دو پیغمبر پیش کولا بچ پور بانی وطبج از حب تم طیباتی گو تیلی وی تاسو پخپر خوشحال بسا پجوان دنیا تا اخپر لگ خیخ کردی چی صدی خوخا دی کردی وستم تاتم بیا اپایدو آسی و تات پاقی من پا دنیا که پدنان را تجدونا عذاب روحونی سزا در کوئی تا سزا دے دی اللہ تا پتا ہو دا چوئی چیزا زانو غٹ گرن پا دنیا کی اللہ کتاب تندر آدھے بغیر حق نامن مناسب اوی ما کون تم تب تکون پتا ہو دا چی تا تو کول حدیث کرا دی مصراتو دنیا مدراتو الاخر مصرات سین سرا سین سرا مصراتو دنیا تا دنیا خوش حالے مدراتو الاخر دا آخرت تکلیفون دی او مدراتو دنیا دا دنیا تکلیفون دی مصراتو الاخر دا آخرت خوش حالے دی یو دل نبی علیہ السلام پا پوزی بانے پروتو کمی سے نو نبی تا مدن چو دا دیر زبادت داس چامڑا و داس رنگ چلت چانو کول ہے چرا پا دا پدی مدن آنے دا پوزی نخوی عمر پارکو خان او جرد چوی قتل او یا رسول اللہ من دور بیکار ہوں چی دا کیسر او کسرا کافران دی پا غالی چود دا کی من تالا او طولایم جوڑنگ نبی تا مطبعی اولائی کل لذین او جرد لہوان تو ای بات ہم پھر حیات دنیا تو پھر ہمارا عمر آئی سکے داغی خدا دنیا را پا دیکھ کیا گلے ذر ورکی ذر کوا آخرت کہ یہ ایسا نیشتے منگلہ زمان اجلہ دلتا نیشتے پریدا داغشان خدا منگلہ واللہ آخرت کے اجرہ کی مصرات دنیا مصرات دنیا خوشحال دا آخرت تکلیفونا دی او حدیث کرا دی خفت الجنتو بالمکار ہے وخفت النار بالشہوات یعنی جنت اللہ پڑھ کر تکلیفوں کی تکلیف بتیرے او تا تخکاری نہ ہو تکلیف بتیرے بیا تا جنت ملا وشی وخفت النار بالشہوات او جہنم اللہ پڑھ کر دے پخواہشات بس اسے دڑوائی بعد آتی جہنم تدان تیارے اللہ خوشحالہ کرد اللہ کتاب تکن لکھ تکسیف دیر کا انشاءاللہ اس آقا اصل واقع لگا جو ذکر کریں چی صورت چی آدیان نیولی و کلا بچ شو مخ که دا اللہ حقوق بیان شو بیاد دو کسان مثال پیش که یو دا آقا چی دا اللہ حقوق ما آدا اکرا او دا مخلوق ما دا مور اپنا نو آقا جنتی شو اللہ دا آقا نیکای دا ای بدی ماب کرد نیکای جنت بیوزی ولی آقا کس آقا نا دا اللہ حق ادا کرد مور اپنا جہنم تارا اس پا اغا اصل مطلب با واقع بیا نید آدیانو وذکر اغا آد یاد که یو دو آدیانو حود علیہ السلام از اندر قومو کاری چی ویا روخ پر قوم بل احقابی شگلوڑی ودن وطر که احقاب دو خوکب جمعن خوکب پیلے کی گی دو شگلوڑی رای تا چونکہ دغه علاقہ اوس د شګو ډیرې مخکې دا ډیر آباد او ټول باغونو اتلا دا پراغ اوس اوس هغه شګیری شګیری د دې حضر موت د علاقې سره د دوبۍ او د یمن د مینس کې د یمن نه د مسخت د مینس کې دغه علاقه ده آتش شګیری هغه الله تباه کړی دی وقد خلت النذور پر اکثر تیر شو پیغمبران من بینې دې مخکې مخکې د عود علیه السلام نه اور په دې مسل چې الله تعبد الله چې بات بند کوئی بد الله نه بل چې نه د پیر نه پیغمبر نه د ولی نه ګټې نه د بوته نه د قبر ان یقابو علیکم ټول پیغمبران دا ویلو ان یقابو علیکم دیارېږم په تاسو باندې دا د عبدالرد لوی نه وی د اجتنا اعترالې مونږ ته دې پر چې واړې مونږه زنګ دا جترونه فاتنا بما تعدنا راړه مونږ ته ته هغه چې تیارې مونږ د هغې نه هغه عذاب که چېرې ته رښتیا نه قال هود اسلام انما العلم لكن علم ده عذاب الله سره ما صفات نشته ها او بالو کوم زه رسوم تاسو هغه هغه احکام توحید حضرت د شر چې لګل شو پای باندې لیکن زه وینم تاسو کوم جاهلان نه پویان فلم راو انا وینم انا فلم راو ورکه چې ولید دی عذاب را راو کې ضمیر د ادیان ته هو کې ضمیر عذاب ته هر کار چې ولید آدیان دا عذاب عارضان په شکل د وریس کې مستقبل اودیت چې مخې ګرځول دی دی کاندې دی دی واده طرف ته نو قالوی دی هذا عارضون دا د ورځ ممتره وبوریک مونږ باندې اول په الله سختی راولا راوسته ګرمي پی راوسته باران نو په باران بره به کتل چې ونا تا په ورځ دی دی دا دا ورځ دا الله یې دا ورځ نه عذاب دی یوز په باران شي خوشاله شو الله نه دا ورځ باران ته بل و ما پر کدا عذاب دې تاجل دې اتا تلوار کور په تا ویل چې فاتنا بما تاج دا غدا غدا ریحون دا هوا دا فی عذاب علیم پدې کې عذاب درناک دې تو د امر کول شه نه هلاک وي ارشه چې راشي په امر په حکم در خپل باندې دې به چت کو اخلاص به کړن لکه د پکونه او بچو دې د پاس بیډې رې جوړ شه نو پاس وو ګرځلې لاورا چې نو شری دې مگر کډرا دای دا هغه جوسف یا چار لیدلې د شګو لاندې شوي دي هغه کنډرات موجود نسل پاتې شو کذالک د کرنګې سزا ورکوم کوم مجرمانو ته ولقد مکناهم فی مکناهم فی او دغه مونږ قدرت ورکړو هغو ته آدیانو ته طاقت ورکړو هغې ته په دې دنیا کې په هغه څه کې فی ما په هغه څه کې ام مکناکم فی ان په ما د ما خو فی ما جوړېده اندا ان پیرا پیما ما مکانا کو نو کلام خراب دا نو ان مکان چې قدرت مې در کړی تاسو پای کې و جانا لم سامان اگر دوی مې دا کو ګنا چې د الله کتاب په وری او اب تار سترګې چې الله کتاب په ګوري او په تا او درنه چې سوچو کې پدې کې فما غنانو سامان نو په دوه ورن راغی تا و ګونو دا غي او نو سترګو دا نه نه نه ژوند دا غي څه شی و کرچو چې انکار کو دا اتون دا الله نه دا اوس یو مسلمان د سترګو مشته الله ورکړي چې قران ته ګورم او دې په تیس ټي وی ګان ګوري د دنیا کتابونه ګوري وګونه ورکړي الله کتاب دې په تیس ګان ورې انور ته په دنیا نو دا د کې وا دې ارګه سفر سي یو شی نه نو اس قانون چې حضور بیا ته الله کرچې انکار کو په اتون دا الله باندې کتاب نه نه دی اوسه وها کبم اندازه چې په دې باندې سزا ده چې دوی یې پروتو کوم ټوک کوم کې قران پروتو کې الله کتاب پر پیغمبر پروتو کوم څوم ټوک کې کوي ولکه لګنا ما خلقم په دغه الله کړې موږ هغه چې ګرچا بیر سره نه منل قران د کلو والاونه او سرنا الایات او بیان کړې موږ د لایل دوه خدانیت بیان کړې بیانو اوسم لال مرجون خامخا دې راو ګرځي د الله کتاب ته ولولا دا اوس هغه اصل شبه دا جواب ولې امدادونه که د آدیانو هغه کسانو چې نیولي وو بېدالنان د نزدیکت علیها ویدی څنګه نجات ولې بچ نه کړه آدیان فلولا نسهم نصرهم ولې امدادونه که د هم کې د ضمیر آدیانو هغه کسانو چې نیولي وو دی بېدالنان د نزدیکت علیها ویم خدای ورته نه وو دا موږ الله ته نږدې کوي دا زمون وسیلې دي ای ولې امدادونه کوم بل دوه لوانو ما بل کې رخصو دی نه ډېرې چغې والې وذالک افکم او دا جدا دا قربت علی حدی دا غسید دا دروغ وما کان یبترون او چو دی پا دروغ جوڑن کی دا گو رہی لگا الگ صورت دومر تور شاید نمبر تین تور دا آیت اتمامو گو رہی لگا تا تا لگا اندازہ ہو چی آیت نمبر تین اللہ للہ دین الخالص خبر اللہ للہ دین یوادی یو اللہ تعالیٰ شوائے والذین اتخذوا من دون اولیاء اگر چې ویناول به داله مددګاران وای دی ایمان عبد موږ عبادت نه کو دی اولیاء او الا لقربنا للذلفا مگر دې پر چې نزدیک موږ الله ته درجه نو ان الله یقینا الله کوم به ان په سبب په مې دی کې فقط چې دې دې په اخر اختلاف کوم کې ان الله له دې اگر الله توفیق نور کوي د صحیح دین اچا چې هو کاظم دروغن اکبر مون ګردال دلته وای او ذالک ابکوهما دا دی دروغو چوی دا دنگا اللہ تا نیزی کئی اللہ تا با خانا پا خپل عمل نیزی کئی دبل پا در نشن نیزی کئی دے وما کان یبترون آج او دی پا درو جوڑون کئی او ترغیب در قرآن نور کئی پی وجیبان دا سرا چو گور تا خلا تا خود خطی پی داد بابا دا مولا دی کنا خطا کیا جزی دا یعنی قرآن کری کمال دا دے چی دا اغا آتشی مخلوق رو دل جناتو نو هغه ته نه تیلی اته څنګه دی مسلمان ته څنګه دی تا ته پاته چې ګلوار کې درد کې ته بل ځای کې کم بخته بد بخته تان بد بخته بل توشته خو سربنا الی کنه پرمل جن یاد کې شراب ګور دوم تا ته یو دل جناتو یا سم قران چې وګه کې وقې هو د قران ته روانو نبی اسلام چې درد کو یا موس کو او دې را لکه نبی اسلام ته پته نشته خا دی بیا تر تعالی ویلی چې وخی وته ګره کړو سره سره جن کې قل اوه لی ان استمانا پر مل جن فقال ان ثمنا قران عجبا يهدي لرش یعنی وه ما ته شو نبی اسلام ته پتن نه ناس جنات اوس هم دلته باندې سر ته دلته ډیر شه دی موږ ته پتن لګي ما خو نه دی دلی بارا او بعد ملګر څنګه دی غي وی شته نو دی الکان شپکړ سپیکر کای دلته کې دی ته پتن لګي دی چا ته پتن لګي څه لګا ها عدالت موحدین دی کنا اگر دا ٹھیک دی ما اگر بل کالی یو الک راگر یو دری کالوی کی دا شان لکان دا دی رو دا کراچائی نو اگر الک بان فیریان اگر بان ما والاک تران اگر با ما یو سوڑا باون ما تی اوی ما استاج اوی ما اگر پیرے ہو ویزا پیرے ما دا دی دای ویتا تیو خبر رکو ما ویدل دا لکان دی دیوی ټول شپه دا فلمونه ګور په دغه ویدل دا ته هم بده دا چې دی له پکار دا فلمونه ګور دی دغه ا پیرن ما وای ما ته برابر کا کنه موږ ته پتن لګي دا دور ما ته غوي چې لکه هغه خبر خدا غلط نه کړي دخلی نه هو غوي دا پیرې ما او ویدل ته دوه سم وي موږ ډیر شي خلق ودل تکي نو مال دل دی دا پیرن دکه ودل ما ته تر دا خبرې شوې دي نو ګوره پیریان دي چې قرآن یې اورېدلې دی نو بیا تللي نه دي یستمعون القرآن غوږ کې قرآن ته یو ادب استماع غوږ کې ښودل یو سماع د اورېدل ته چې اورېدل نه کړي استماع غوږ ایښی دی نو فلما حضرو هر کله چې حاضر شو محفل د قرآن ته کېناستل نو قالو ویو یو بل په اشار انسیتو چپ شئ چپ شئ د قرآن ادب داده ویدا قرآ القرآن پاستمی علوان سی تو لالکن تر خامن چپ بہت ادر گئے اللہ تو حرک بھی لیتا نکر تاجل بھی خبر بنکے جب بنا خواده قالو دے آن سی تو چپ شئی فلما قدیا حرکل چی پورا شب بیان دا قرآن نوالا علا قومی واپس ترسو چی بیان پورا شو انا استاد بس کرن دا اتلا نا بلا ابر مندرین نا یار اور انکون کی چی تلی نو قوم یرائی ناغی تسو بیان کے گورا دی اورد مسلمانان دی یہ اورد تیر کا بیانم کہیں قالو یا قومنا اذن قوما ان سمانا سمنا کتابنا بیشک اورد من یو دی من شان کتاب اون دم بعد موسی رادان دل شکر شو دے علی گلی شو پد موسی علیہ السلام تصدیق کن کے لیے مادہ کتاب نے چمکے دی ندی اگر مسل تورات زبور انجیل کو آقا کہی یا دیل الحق لار خی حق تا جنات القران حق تا لار خی لیکن مولا سے وہ ندی کہ حق نشتا نا کار مولا اولار خی پتر دلار نیغی باندی تا موسی السلام نوم واغ د عیسی السلام ولونه دوه احتمال لري، یا خدای د موسی السلام په مذهب باندې وو، یا دا چې دا د موسی السلام مذهب دا انټرنیشنل مذهب وو او د عیسی السلام د دې تابع وو، نو هغې ځکه پرېښوده. او یې وو قومه زما جیبو دای الله ومنئ، د دای د الله مدعی نه دی، هغه هم وایي دای دی ګوره، او د ملا تفزان نه مدعی جوړ نه خیر، اول به اوس به سر په نه هووو ته دای که مدعی سر په بیا به خیر قرآن ځان دې مدعی کړی دی. الله قرآن وایه اقرا ړومبی ټکرا اقرا، نبی اسلام ته وایي بلغ ما دلیکه، او د ځان مدعی کړی دی. نبی اسلام بارک یا رسول بلغ ما دلیکه میرا، او د ځان مدعی کړی نه، مونږ به نور کتابونه وو بیا به نور، ته ته مدعی که ته دایي او کومه زما جیبو دای الله ومنئ دای د الله ایمان روی په دې دای د الله باندې یا په کوپ الله باندې یغفر لکم من ذنوبکم بغل مو کتاب د بعد ګناونو بعدې والے وي تک بعد ګناونو هغه د حقوق العباد سر تعلق ساتي، د بل حق ویلی والی هغه نه معاف کیږي، د خوري سي نه ورکړې، د رور حق والی د بل مسلمان هغه نه معاف کیږي په توبو په قرآن باندې، او د دنیا کم موز دینه که روزی ها بس الله ماب که قرآن بانه دا مینه زکه وی وی جور کمینا دا من علیم او بج بگی تاو دا درنا دا ونی جنت بلار چید دین استدلال کهی امام ابو نیپا رحمت الله علیه چه جنات پر جنت نیسته دا دایی دا قرآن دا ناسته دا پایدا چه جهنم نبا چه بس بیا بختم شید قیامت پر بانده دایی حساب میتا چه ظلم کرد دا اغی سزا بطا ملاوشی از نیکو که نیکی کرد دا اغی بس دغه چې د عذاب نه بچ شي بس، او نور امامان وایي چې شي به دا منځ کې اختلاف دی، خو موږ د امام صاحب په مسلک باندې او موږ صاحب په بل دلدام دی چې ما وروستو مو ما وروستو مو واغسته دا جنت به ما کنتو تعملو میراث، نو جنت خو زموږ د بابا میراث و که نه، هغه لی جوړ کړو وایي پکې سره پاتې کړو، موږ ته دا میراث کې د جناتو خو دا بابا نه و که نه، دا کوم جنت چې جوړ شوی دی ادم بابا، نو دو دلیل موږ ته باقي الله ته پوره پته شته. وملله یجب دای الله اوس تخویف ورکوي، او چا چې ونه منل د دای د الله د الله کتاب ته کښېناسته فلیسه بمجرم فی الارض، نه دی کمزور کوونکی الله له په دنیا کې ځان بس خلاص کړي، ولیس له من دنیا اولیا نه بهش پاتې قاري، نه وایي د الله بې د الله نه څوک مددګار چې خلاص به نه ځان به خلاص ولي نه بل څوک خلاص ولی شي، دا قدم په ښکاره ګمراه کړي. اولم یار نه ګلزامون کړي چې بې شکه الله هغه ذات چې پیدا کړي اسمانونه ځمکه، ولم یعیا بخلقنا نه دی ستړی شوی په پیدا کول دې اسمانونه باندې، ته چې بل رحمت کوي الله ستړی کېږي نه، الله وایي ولای اودو حفظهما، الله نه ستړی کوي. دارنګه سورة قاف کې وراشي افعینا بالخلق الاول بل فی لبس من خلق، موږ په لومبي پیدا ستړي شو چې نوځ پیدا کړو، دلته ولم یا بخلقهن نه ستړی شو الله په پیدا کول دې اسمانونو ځمکو باندې، نو الله بقار قدرت لرونکی الله ان په دې چې یوخیل موته ژوندي به کوي مړي، نو ته چې ژوندي دي بیدتي یو خبره خو نهسه غم د بیدتی وایي ژوندي دي، الله وایي مړه دي، ما مقابله شروع کړې د الله سره، بلا بې شکه د الله پارسید باندې قدرت والی، او که ژوندي دي نه روح ژوندی بایي، هغه برزخي ژوندی دنیا ژوند نه دی، په دکه ځای کې غرق شو. قرآن ته کښېني نه او د ځان نه کیسې کوي، وایي مشران ویلي دي، د قرآن مخې د مشر خبره کول دا ډېر بس کار دی، د مشر خبره قرآن ته لکه غلط وای نه، مشر له عزت موږ هم کوو خو د قرآن مخې ته نه منو، بلا بې شکه ژوندي به کي، یقینا د الله پرستی من قدرت والا دی، اوس تخویف وخوري. یعرضون کفروا علی النار، یا کوره چې پیش کوله به شي هغه کسان چې انکار کړو قرآن نه په اور باندې، و ته وایي الیسا ذل بالحق، انا دا عذاب رښتیا؟ قالوا وإدا منكر بشكا بلا وربنا قسمي پر بالکل رخصار نو وی الله اوسا کی عذاب پس دا چې تاسو انکار کوون کی وی د قران نه توحید نه سنت نه اوس تسلی او تشجیع مبالغ لا پس ور صبر کوا کما صبر اول ادم رسول دا څنګه چې صبر کړو کلک شو په تکلیفونو کې اغه صاحبان د حوصله د پیغمبرانو من رسول من بیان ده من تبغیر چې بعد پیغمبر ټول پیغمبران اولو اعظم خو چې اولو اعظم نو بیان سنکو دا من بیان ده یعنی اولو اعظم څوک دی یعنی پیغمبران دا معنا ده من تبغیر چې بعد پیغمبران نه هر پیغمبر اولو اعظم ده خا. نو صبر کوا لکه نو صبر کوا هاوندان دو اوصالی یعنی پیغمبرانو صبر دا معنا شو ولا تستعجل لهم اتلوار مکو دیل پازا وقت و روکی کا داما چه خدای سفا که خدای پوشه دی پوشه کارنام گویا که دی کلچی وی نی آغا چه دی آغا رو چه دی سر وعده کولشی گویا که دی با وقت نی تیر که پا دنیا که پخپل خیال مگر یو گرای دو دروازی نبلاغ هادا بلاغ هادا بلاغ دا قرآن رسول دی پتا با هادا بلاغ نالیک دا قرآن پتا رسول دو رسا با پالیو لکو نشی علا که ده مگر کوم پاتی قانا نو دا اول دا اول صورتون همون دیتا ادا پا حامیم شروع که ده این خوامیم سبا دا خلاصه و لطول قرآن کریم اپا دی که دعوت کرشو و پا دا صورتون همون پا صورت مومن که دری دلا آیت نمبر 14 که سٹ که پین سٹ که او دلال اقلی نقلی هم پا صورت مومن که پیدا کرشو ابا کی شپک صورتون پا دی که شپک شبا یول شبات سالور دا آغی نا ذکر شوی وی رای جوابون سور حامیم سجده که دری پا سور شورا که نوش وی ایو بیا سور دخرب که ناتش شوی یو پا سورت دخان که نه شوی یو پا سور جاسیا که نلش شوی ایو پا دی سورت احکام یول شوی رای جوابون نوش شوی.